พระเวสสันดรมหาบุรุษแห่งหิมพานต์พระเวสสันดรทรงลาผนวดฝ่ายพระเวสสันดรครั้นทรงทราบความประสงค์ของพระบิดาพระมารดาและชาวแคว้นสีพีแล้วก็ทรงหันมากราบทูลพระบิดาว่า เมื่อก่อนหม่อมฉันครองราชสมบัติโดยธรรมอยู่แท้พระบิดาชาวแคว้นสีพีและพวกเศรษฐีก็พากันมาในประเทศหม่อมฉันออกจากแว่นแคว้น ลูกรักพ่อกับชาวแคว้นสีพีทำผิดพลาดมากโดยเฉพาะพ่อเองนั้นนับว่าทำผิดพลาดอย่างใหญ่หลวงที่ยอมในประเทศลูกผู้ไม่มีความผิดออกจากแคว้นสีพีธรรมดาว่าลูกต้องช่วยขจัดทุกข์ของพ่อแม่และของพี่น้องชายหญิงด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งให้ได้บางครั้งถึงขั้นยอมสละชีวิตก็ต้องยอม หลังจากตรัสสนทนากันตามประสาพ่อลูกแล้วพระเวสสันดรก็ทรงรับปากพระเจ้าสนชัยว่าจะกลับไปครองราชสมบัติตามเดิมกล่าวถึงอมาตย์ 60,000 นายที่เป็นสหชาติหรือผู้เกิดพร้อมกันของพระเวสสันดรครั้นได้ทราบเรื่องก็ดีใจมากต่างทูลขอถวายน้ำสงพระเวสสันดรฝ่ายพระเวสสันดรส่งเข้าไปตั้งพระทัยขอลาผนวดเรื่องเครื่องทรงฤาษีออกแล้วทรงครองผ้าขาวเสด็จออกจากอาสมลงไปเดินประทักษิณคือเดินเวียนขวาแสดงความเคารพ3รอบพร้อมทั้งทรงรำพึงว่าน ี่คือสถานที่ที่เราอยู่บำเพ็ญสมณธรรมถึง9เดือนครึ่งนี่คือสถานที่ที่เราผู้จะยึดเอายอดบารมีจึงได้ถวายทานอันเป็นเหตุให้แผ่นดินใหญ่ไหว ครั้นเสด็จเดินประทักษิณอาสมครบ3รอบแล้วพระเวสสันดรก็หยุดประทับยืนให้เจ้าหน้าที่ถวายน้ำสงฆ์แต่งพระเกศาและพระมสุรวมทั้งแต่งพระองค์ด้วยเครื่องทรงของกษัตริย์จากนั้นพระเจ้าสนชัยและชาวแคว้นสีพีก็พร้อมกันอภิเษกพระองค์ไว้ในราชสมบัติส่วนพระนางมัตสีก็ทรงได้รับการปฏิบัติเช่นเดียวกันจากเหล่านางสนมกล่าวคือนางสนมเหล่านั้นถวายน้ำสงฆ์และแต่งพระองค์ถวายและอภิเษกให้เป็นพระอัครมเหสีของพระเวสสันดรดุจเดิมขณะที่จะถวายน้ำสงฆ์แด่พระนางนั้นนางสนมเหล่านั้นก็ถวายพระพรพร้อมกันว่า ขอพระเวสสันดรจงอธิบายพระแม่เจ้าด้วยเถิดขอพระกุมารชาลีและพระกุมารีกัณหาชินาจงอธิบายพระแม่เจ้าด้วยเถิดขอพระเจ้าสนชัยทรงอภิบาลพระแม่เจ้าด้วยเถิด